5 minut po 23 powraca Minimax, aby przypomnieć Państwu, że 14 kwietnia zespół Dire Straits zostanie wprowadzony i umieszczony na wieki w Rock'n'Roll Hall of Fame, w Rock'n'Rollowej Galerii Sławy i z tej okazji przypominamy sobie w Minimaxie kolejne albumy, a dziś będzie to czwarty album zespołu Dire Straits. Corner, I'm a thunderstruck. They go To zadziwiające, co i jak długo człowiek potrafi pamiętać, bo ja, proszę Państwa, pamiętam, kiedy i w jakich okolicznościach pierwszy raz zobaczyłem fizycznie album Love Over Gold, a to był, było nie było, rok 1982. Piotr Kaczkowski przywiózł taki album do Polski, no i jak to wtedy bywało, pierwsze co robił, i on, i inni koledzy, którzy albumy przywozili, Wojtek Mann na przykład, taki album niosło się do radia i tam na specjalnym stanowisku dokonywało przegrania, przekopiowania tego albumu na taśmę radiową, taką zawodową. Ten album oryginalny, winylowy, szedł następnie na półkę w domu jako takie źródło kodów. Ta taśma, pierwsza taśma matka w radiu, stawała się źródłem rozpowszechniania dźwięków i to z niej dopiero odgrywało się kolejne wersje do celów publicznych albo i prywatnych zgoła. I ja dokładnie pamiętam, choć nie pamiętam daty, ale pamiętam miejsce i jak to wyglądało. Szedłem sobie mianowicie korytarzem i zobaczyłem to małe studio, ten pokój z gramofonem i z magnetofonem, na którym Piotr Kaczkowski osobiście, bo doskonale umiał to robić, ten album kopiował i stał nad gramofonem ze słuchawkami takimi zawodowymi na uszach, wyraźnie zadowolony. Podszedłem, zobaczyłem okładkę Dire Straits, Love Over Gold. No i pomachałem ręką, że chciałbym na chwilę. Dostałem te słuchawki, posłuchałem i powiedziałem coś takiego, że tak sobie. Pewnie trafiłem na ten drugi utwór, taki nietypowy, wolny, nie taki skoczny, jak to wcześniej bywało, a Piotr wziął te słuchawki ode mnie i powiedział: nie, jest doskonały, przekonasz się. No i tak było rzeczywiście. Love Over Gold, czwarty album Dire Straits, kompletne dzieło Marka Knopflera, on był autorem wszystkich utworów, głównym wykonawcą, producentem. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to płyta nierówna, bo to long play wtedy był, proszę pamiętać, nie dlatego, że strona B tego long playa taka słaba, no była taka średnia, natomiast strona pierwsza była po prostu bajeczna, bo tam był utwór Telegraph Road, prawie 15-minutowy, no i ten nietypowy, ale jakże piękny, Private Investigations. Checking out the reports, digging up the dirt. eyes, blinds on the window, and a pain behind the eyes. No tak to właśnie brzmiało, to już nie piosenka tylko, ale słuchowisko muzyczne, przyznają Państwo. Płyta Love Over Gold ukazała się 20 września 1982 roku. Dwa dni wcześniej w Europie ukazał się singiel z utworem Private Investigations. Piosenka, wspominałem już, była inspirowana twórczością, powieściami Raymonda Chandlera. Był także świetny nastrojowy teledysk, a teledyski wtedy były bardzo modne i ważne. I co? No i singiel był numerem jeden na przykład w Holandii, a w Wielkiej Brytanii dotarł tylko do miejsca drugiego, choć bardzo się podobał, bo na miejscu pierwszym był amerykański zespół Survivor i piosenka Eye of the Tiger, chyba z filmem jakimś związana. No kto to jeszcze pamięta? Nikt, prawda? Ale tak to bywa w biznesie muzycznym. Kolejny wykonawca w Minimaxie dzisiaj ma listę artystów, na których się wzoruje i chętnie by z nimi coś ponagrywał, jakiś duet na przykład. Jedną z pierwszych osób na tej liście jest Mark Knopfler. No to choćby to jest powód, aby się nim zainteresować, ale powodem być może ważniejszym jest to, że ten artysta nazywa się Szlachetka. Are you getting what you want, yeah? You think you're getting what you need, yeah? Up on your shelf, I see you running out of reasons to hold on to the secrets you're keeping from yourself. Don't you think it's time you let the veil down, let your scars bleed? And don't you think it's time to lay your head down? You can lay it on me. No, you gave it all to Jesus. It must be hard for him to see this, 'cause he just walked down. I know you're searching for a reason, but you might find some meaning if you start with yourself. Don't you think it's time down, let your scars bleed? Don't you think it's time to lay your head down? You can lay it on me. Up inside, hid the key from your reason and checked out behind your pride. Don't you think it's time you let the veil down, let your scars bleed? Don't you think it's time to lay your head down? You can lay it on me. Don't you think it's time you stop pretending that your spirit is free? Don't you think it's time? That you couldn't see. That you couldn't see. That you couldn't see. Ten artysta nie nazywa się Śluetka, Szlichuchechuetka, ani Ślitka, tak jak mawiają na niego najczęściej w jego ojczystym kraju, czyli w Stanach Zjednoczonych, ale po prostu Matthew Szlachetka. artysta, gitarzysta, wokalista, kompozytor, bardzo dumny zresztą ze swojego nazwiska, także pseudonim artystycznego, tak podpisuje swoje płyty. Szlachetka. W internecie można zobaczyć, jak pilnie uczy publiczność Amerykanów przy każdej okazji tej wymowy. No a ci Amerykanie oczywiście mówią te swoje śwlapletka, przekonani, że prawidłowo wymówili szlachetka. A wymówić prawidłowo szlachetka to potrafi tylko Polak. Prawda? Gdyż Polacy wiele talentów, jak wiadomo, mają. Artysta ma dobre recenzje, chwalony zwłaszcza za teksty i kompozycje. Nową nadzieją takiego country folk rocka jest nazywany. Te polskie korzenie, ja nic nie wiem, ale czuję tutaj coś istotnego i być może jakiś instytut ważny albo środowiska, jak to się teraz mówi, powinny to sprawdzić. Być może powinniśmy wesprzeć szlachetkę w Ameryce, a i on mógłby nam się jakoś artystycznie za to odwdzięczyć. Szlachetka zaczynał w zespole The North Star Session, nie jest początkującym artystą. W 2014 wydał pierwszy solowy album jako Szlachetka. No a teraz jest nowa płyta, która nosi tytuł Heart of My Hometown. Ze Stanów Zjednoczonych, jedyny taki niepowtarzalny. Szlachetka. Widzę w liście internetowym, że pani Magdalena już się cieszy z odkrycia nowego dla niej ważnego artysty. Gdyby państwo szukali, pisze się tak, jak się czyta po polsku, szlachetka, żadne tam amerykańskie kombinacje. Imię jest takie angielskie, Matthew, a nazwisko szlachetka i nie inaczej. Taki artysta z Nashville w Stanach Zjednoczonych. A pan Krzysztof pamięta, że piosenka Eye of the Tiger w 82 to była z filmu Rocky. No to jak Rocky, no to Knopfler musiał być pobity. No nie ma rady. Wycofuję się z tego, co powiedziałem, że dziwna piosenka przed Knopflerem wtedy. No i teraz, proszę państwa, pozostaniemy w kręgu dobrych, no w tym przypadku nawet bardzo dobrych gitarzystów. Uwaga, uwaga, będzie człowiek zmiany. Nowa żona, nowe dziecko, nowa płyta i jak sam twierdzi, wszystko bardzo udane. Thank you. zwykle nie wnikamy za bardzo w życie prywatne artystów, no ale Aldi Meola sam chwali się tymi zmianami w swoim życiu. Nowa żona, nowe dziecko, nowa udana rodzina. Podobno bardzo pomaga mu w działalności artystycznej, a wynikiem tej działalności najnowszym jest album zatytułowany Opus, który ukazał się 2 dni temu. No klasyczny Aldi Meola, 11 różnorodnych instrumentalnych utworów z jego gitarami w roli głównej. Jest także piękne wydanie na winylu. To dla tych, którzy tęsknią czasem za takim brzmieniem w stylu płyty Friday Night in San Francisco. Pamiętają Państwo, Aldi Meola gra na tej nowej płycie za 2, a czasami nawet za 3. Thank you. No tutaj też można powiedzieć ewentualnie, że artysta eksploatuje wypracowany schemat, ale niech eksploatuje. Jego schemat, jego prawo, jego piękna działalność. Aldi Meola, nowy album zatytułowany Opus. Skoro jesteśmy przy dobrych gitarzystach, na 9 dzień marca zapowiadana jest nowa płyta Jimiego Hendrixa. Uwaga, uwaga, z premierowymi utworami. Sensacji nie należy jednak oczekiwać. Raczej to tylko będą niepublikowane dotąd wersje znanych już kompozycji Hendrixa. No a teraz jeszcze króciutko jeden gitarzysta ze Stanów, tak? I troszkę w tradycji Hendrixa, niedosłownie oczywiście, w tradycji, gdzieś w tle ten Hendrix w sposobie traktowania gitaru. Michael Landau, gitarzysta z Los Angeles, to nie młody już artysta, ma w swoim dorobku udział w sesjach nagraniowych i koncertach takich artystów jak Boss Skaggs, Johnny Mitchell, B.B. King, Michael Jackson, a nawet Pink Floyd. Michael Landau, jego nowy album autorski nosi tytuł Rock Bottom. Well, it's seen to me by now. We lose the sacred cow. And we can all just get along. Someone would cry a better song. And it would seem to me just fine to take a stand outside the line. A place where everybody stood. A higher ground, a common good. Where we can fight a better fight. Alright. Alright. Change and you can't hide. Stand it up or step aside. You'll lose the mask or lose the lies. See other men through better eyes. They ain't a color red or blue. They're just another shade of you. It's time that everybody knows. Alright. We're alright. Just close down. Get quiet for a minute. To króciutka taka próbka tej pracy. Michael Landau, gitarzysta z Los Angeles, współpracownik wielu gwiazd, wydał własny album z rockowymi, gitarowymi piosenkami, Rock Bottom. Bardzo, bardzo udana płyta w takiej hendrixowskiej tradycji, bym powiedział. Proszę Państwa, więc tak, z dobrych wiadomości jeszcze od pana Grzegorza jest taka, że jutro zostanie ujawniona szczegółowo trasa zespołu The Rolling Stones, europejska, no i że Warszawa jest prawie pewna. No a teraz jeszcze Lao Che. Powiem tak, nie myliłem się mówiąc, że płyta wzbudza duże zainteresowanie, bo Państwa listów internetowych było dziś wyjątkowo dużo. Cud, że komputer się nie zawiesił. I zadając Państwu pytanie, nie wiedziałem, jaka jest odpowiedź, no bo tak się zmądrzyłem. Zadam pytanie, to Państwo mi odpowiedzą. Odpowiedź brzmi, najczęściej taka bywała, że to ósmy album zespołu Lao Che, albo siódmy studyjny i ten ósmy to koncertowy album zresztą z trójki. Albo nawet Państwo pisali, że z singlami to dwunasta. Wszystkie odpowiedzi wzięły udział w losowaniu. Nie było dzisiaj łatwo trafić, mieć szczęście, bo dużo było tych listów, ale w rezultacie pan Mateusz z Ciechocinka, pan Andrzej z Rawy Mazowieckiej i pani Monika z Sosnowca pocztą otrzymają najnowszy album Laocze Wiedza o społeczeństwie. I tyle dzisiaj. Na zakończenie jeszcze coś, po co sięgam najchętniej, jak skończę słuchać wszystkiego tego, czego wysłuchać dla Państwa należy. Najpierw sobie popatrzę chwilę na okładkę, a potem sobie posłucham najnowszego albumu Melody Gardot. Fragment dzisiaj na zakończenie Minimaxu. To był niedzielny Minimax. Dziękujemy Państwu. Do usłyszenia. Let me tell you now, child. Hey, little boy, don't you cry. We got that sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be worry-free. Lord, you just take it from me. On a child, Lord, let me tell you now, child. That morning sun is here to greet us with a loving light so warm. Ah, that morning sun, love, she's here to meet us, and she's, well, she's waiting on the way.

believe she could.